полі криниченька. Сіна руна я, ой, у полі криниченька, гоп, сіна руна я, кругом найкравіченькі, ай-яй-яй. Ой, там Романе воли пасе, сіна руна я. Ой, там Романе воли впасе, гоп, сіна руна я, Катерина воду носи, ай-яй-яй. Ой, став Романе жертовати, сіна руна я. Ой, став Романе жертовати, гоп, сіна руна.